apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzech mężczyzn, w tym dwóch poszukiwanych przez Wielką Brytanię, zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Prawo dotąd nie uregulowało kwestii przelotów dodatkowych osób rządowymi samolotami, mówi wiceminister sprawiedliwości. Nad listami wyborczymi na jesień zastanawiać się będą dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Trzech mężczyzn, w tym dwóch poszukiwanych przez Wielką Brytanię, zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Pierwszy z nich ujętych to 32-letni Polak poszukiwany na podstawie wydanego w styczniu przez Sąd Koronny w Bristolu europejskiego nakazu aresztowania. Łowcy cieni odnaleźli go na warszawskiej Pradze, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Został skazany mężczyzna na karę 13 lat pozbawienia wolności za przemyt znacznych ilości narkotyków oraz pranie pieniędzy. Podczas procesu w Wielkiej Brytanii mężczyzna pochodzący z województwa śląskiego wyjechał do Polski. W przyszłości w kraju był notowany za bójki i pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi, dlatego też był znany policjantom. Tuż potem, gdy strona brytyjska przekazała informacje o ściganym do Centralnego Biura Śledczego Policji, do akcji oczywiście wkroczyli policjanci z grup tzw. chłopców cieni. Intensywne działania doprowadziły funkcjonariuszy na warszawskie osiedle. CBŚP zatrzymało też poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 53-letniego Ignacego B. Został skazany na 11 lat więzienia za handel ludźmi. Policjanci zatrzymali go we Włocławku. Trzeci zatrzymany to 62-letni Krzysztof K., poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Mężczyzna miał należeć do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wymuszeniami, przestępstwami przeciwko wolności człowieka oraz narkotykowymi. Prawo dotąd nie regulowało kwestii przelotów dodatkowych osób rządowymi samolotami, powiedział w Polskim Radiu wiceminister Sprawiedliwości. Michał Wójcik odniósł się do informacji o tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami razem z rodziną. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że marszałek złożył oświadczenie w tej sprawie i w zamian za 23 loty przekazał 15 tysięcy złotych na cele charytatywne. Nie złamano żadnego przepisu. Czy marszałkowi Sejmu przysługiwało prawo do przelotu samolotem? Oczywiście, że przysługiwało mu prawo. A jego rodzinie? To nie jest uregulowana sprawa i przecież przez całe lata w różnych sytuacjach politycy uprawnieni do przelotu samolotem korzystali w ten sposób. Ich rodziny, osoby bliskie mogły korzystać. W piątek Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożył wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwrócił się do szefa Kancelarii Premiera i ministra obrony z prośbą o stworzenie przepisów regulujących loty służbowe. Zaznaczył, że o to samo poprosi prezydenta. Nad listami wyborczymi na jesień będzie kontynuować pracę Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. To drugie spotkanie w tej sprawie. Przed tygodniem zatwierdzono połowę kandydatur. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS, mówi, że są szanse, aby prace nad listami wyborczymi zakończyły się już dziś. Liczymy, że przy dobrych wiatrach uda się jej pracy dokonać. Listy są układane według klucza, który jest w partii nazywany roboczo Klub Plus. Dotychczasowi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, pewnie w jakiejś mierze samorządowcy, osoby, które są rozpoznawalne, znane w swoich środowiskach. Na razie pewni startu w jesiennych wyborach parlamentarnych są liderzy list. Mowa o 41 osobach. Wśród nich jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jest jedynką w Warszawie, oraz premier Mateusz Morawiecki, który otwiera listę PiS w Katowicach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To przebiegły plan przewodniczącego Schetyny. Tak, wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki odniósł się do doniesień o przedwyborczych transferach do Koalicji Obywatelskiej. Według nieoficjalnych doniesień na listach do Sejmu ma się znaleźć wielu znanych polityków lewicy, na przykład były przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski i wieloletnia posłanka tej partii Katarzyna Piekarska. Propozycje miał też otrzymać związany do niedawna z sojuszem prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Z kolei do Senatu z Włocławka miałby kandydować były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. To zgrabne posunięcie, mówił w Trójce wicemarszałek Terlecki. No bo w ten sposób rośnie elektorat Platformy, a maleje konkurencji, czyli Lewicy. Czy tak będzie rzeczywiście? Czy zwolennicy SLD zagłosują na Platformę, dlatego że ten czy inny działacz, czy nawet znany polityk Lewicy trafi na listy Platformy? To trudno przewidzieć, ale z pewnością bardzo osłabi to ten sojusz Biedronia, SLD i Razem. Po południu zbiera się też zarząd Platformy Obywatelskiej w sprawie list wyborczych. W serwisie Trójki na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Po zderzeniu trzech aut na autostradzie A2 na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Długi weekend z Ekstraklasą zakończyliśmy w Szczecinie. Pogoń pokonała 2-0 Arkę Gdynia i wskoczyła na fotel lidera. Arkowcy są na drugim biegunie. 2 mecze, 0 punktów i 5 straconych bramek. I zapominamy na chwilę o ligowym graniu, bo dziś wieczorem kolejne emocje związane z eliminacjami Ligi Mistrzów. Warto na pewno zwrócić uwagę na 2 mecze FC Basel z PSV Eindhoven czy Olympiakosu z Wiktorią Pilsno. Na spotkania polskich drużyn w boju o Europę musimy poczekać do czwartku. Nasze siatkarki zagrają o Tokio. Trwa zgrupowanie kadry Jacka Nawrockiego. Od piątku Polki o igrzyska powalczą z Portorykankami, Tajkami i Serbkami. Joanna Wołosz. Obsada tego turnieju jest bardzo dobra. To są bardzo dobre zespoły, które mają swoje atuty. No mam nadzieję, że ten cały okres, który przepracowałyśmy, pokaże, że jesteśmy dobrze przygotowane do tego turnieju i pokusimy się o jakąś niespodziankę. A teraz już tenis. Najlepsi polscy zawodnicy grają w silnie obsadzonym turnieju w Waszyngtonie. W poniedziałek na kortach zaprezentowało się aż 3 polskich tenisistów. Iga Świątek, gdy rok temu startowała w cyklu letnich turniejów w Ameryce Północnej, zajmowała miejsce w połowie trzeciej setki. Teraz jest już w 7. rankingu WTA. W Waszyngtonie gra pierwszy raz. W pojedynku z Tunezyjką Jabeur przegrała pierwszego seta 4-6. Drugim przeciwniczka objęła prowadzenie 4-1. Świątek od tego momentu grała rewelacyjnie i triumfowała w całym spotkaniu. Nieznacznie ponad godzinę potrzebował Hubert Hurkacz, aby w 2 partiach pokonać Amerykanina Younga. W drugiej rundzie zmierzy się teraz innym reprezentantem gospodarzy, uznanym Johnem Isnerem. W stolicy USA do ćwierćfinału Debla wraz ze swoim partnerem Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował Łukasz Kubot. W pierwszej rundzie, ale w tym przypadku zawodów w San Jose, wyżej notowanej Hiszpance Carly Suarez Navarro nie sprostała Magdalinet. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przypomnijmy, że nad naszym morzem trwa turniej BNP Paribas Sopot Open. Z 5 Polaków odpadło już 2, Kacper Żuk i Michał Dębek. W środę na korcie zobaczymy Kamila Majszaka, za to już dziś Daniela Michalskiego i Michała Przysiężnego. Dlatego drugiego turniej w Sopocie będzie ostatnim w karierze. Dlatego też ludzie polskiego tenisa przesyłają mu najlepsze życzenia, m.in. Mariusz Fristenberg. Jestem bardzo szczęśliwy, że może zakończyć karierę w Sopocie u nas na turnieju, ale niewątpliwie smucę się faktem, że już nie zobaczę Ciebie w profesjonalnym tenisie. Twoja gra na korcie, ale też Twój charakter poza kortem dawał nam wiele radości. Agnieszka Radwańska. Gratuluję całej wspaniałej kariery, a teraz witaj w świecie tenisowych emerytów. Wszystkiego dobrego na tej nowej drodze. Pozdrawiam. Hubert Hurkacz. Fajnie było trochę razem spędzić czasu na kortach. Nikt tak ładnie w Polsce w tenisa nie grał, także fajnie też było razem zagrać debla. Trochę się wkurzałeś na mnie, ale było śmiesznie. I jeszcze Kamil Majszak. Dla siebie i dla całego polskiego tenisa wykonałeś fantastyczną robotę. Mam poniekąd nadzieję, że zostaniesz przy tenisie i swoim doświadczeniem będziesz dzielił się z młodszymi adeptami tego sportu. I my także do tych wszystkich życzeń dla Michała Przysiężnego się przyłączamy. Znów o sporcie po 17 opowie Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałami w wielu regionach kraju, choć temperatura trochę spadnie. Ale nie odpuszczają burze połączone z silnym wiatrem i gdzieniegdzie gradem. Na termometrach w Koszalinie 22 stopnie, w Suwałkach 25, w Rzeszowie 28, we Wrocławiu i Krakowie i Lublinie 29, w Toruniu 30, w Poznaniu 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Proliver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Proliver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, to będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie.

Także spodziewam, że dziś w wielu rozgłośniach radiowych mogą się Państwo natknąć na utwór zespołu Jam, kiedy liderem tej formacji był Ryszard Lidl. 25 lat temu umarł. Tu program trzeci. We wtorek w programie Do Południa Derek and the Dominoes. A za chwilę będzie informator ekonomiczny, a wcześniej jeszcze muzyka. To me, trying to run me up a creek. You can buy it, you can try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. A blonde head, good looking, trying to get me hooked on me to marry, get a home, settle down, a ride a bird. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day. I'm going to school and complaining about the jets over the road. Yeah. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Something wrong, time gone. We'll mail order to the operative for telling me you're taking a hail. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. I've been in Yokohama, been fighting in the war. Army bomb, coming channel, army clothes and a car. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Oh, working in a filling station. Too many tasks, right the window, check the tires, check the auto again. It's too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, wrócił pan bardzo zadowolony z urlopu. Był pan? Tak, byłem bardzo, bardzo, bardzo udany urlop. Wędrował pan po Polsce? Tak, no właściwie może tak za dużo nie wędrowałem, ale trochę pojeździłem sobie po Suwalszczyźnie. To tak piękne miejsce, że bardzo polecam. A jak było z cenami paliw? No wie pan, teraz ma pan okazję to znaczy oczywiście wiele nie tankowałem, bo raczej tam są niedalekie odległości, także teoretycznie mogłem pojechać i wrócić na tym samym baku, ale rzeczywiście tankowałem i ceny tam 5 za benzynę, 5 chyba 19, coś takiego. Natomiast na mojej trasie dziś od 4,95 zł do ponad 5 zł za litr benzyny. Ponad to znaczy 5,20. No, to jest duża różnica, no ale pan ma jakieś specjalne, tak powiem, stacje i dobre źródła. Bo jeżeli poniżej 5, to znaczy, że bardzo, bardzo dobre ceny. Dobrze, teraz śledzimy sytuację w cieśninie Ormus. Tak, śledzimy sytuację, no bo to jest takie kluczowe miejsce dla rynku ropy, ponieważ przez tę cieśninę musi przepłynąć 20% światowego zaopatrzenia, więc oczywiście każde zaburzenie w tym miejscu powoduje jakby taką efekt domina, który rozlewa się na rynku. No, słyszymy o tych jakichś niepokojących sygnałach dotyczących w tej chwili między Wielką Brytanią a Iranem. Iran tam próbuje jakąś rozgrywkę prowadzić, co niestety nie jest rzeczą dobrą, chociaż tak jak żeśmy już mówili tu wielokrotnie, rynek ropy już na te sygnały się trochę uodpornił. No ale oczywiście za każdym razem trochę te ceny idą w góry, no bo nigdy nie wiadomo, czy to się kiedyś rzeczywiście nie skończy jakimś poważnym konfliktem i zaburzeniami na dużą skalę. Na razie ceny ropy trzymają się. No trzymają się. Zresztą w tej chwili 63 dolary. Zresztą tutaj jest wiele miejsc takich, które mogą zaburzać. No, ostatnio pojawiła się kwestia huraganu w Zatoce Meksykańskiej, który spowodował, że tam te platformy zostały wyłączone. To też jest jakiś powód dla podwyżek. Panie Adamie, nie podoba mi się, że będzie pan straszył podwyżkami cen na samochody osobowe. To nam rzeczywiście grozi. To znaczy, rzeczywiście ja napisałem i będzie w najbliższym numerze Polityki mój artykuł o planach firm samochodowych, właściwie planach, które wynikają z przepisów unijnych. Te przepisy nakładają nowe normy emisji dwutlenku węgla przez samochody i zostały bardzo radykalnie obniżone w stosunku do obecnej. Obecnie jest 120 gram na kilometr CO2 może samochód emitować, przeciętny, który produkuje jakiś producent. Teraz będzie musiał, teraz do 95 to schodzi. A jeżeli producent nie będzie w stanie wylegitymować się przed Komisją Europejską tym, że średnio taka emisja jest CO2 z jego samochodów, no to będzie płacił dosyć wysoką karę, tam 95 euro za każdy gram przekroczenia od każdego samochodu. No to każdy sobie może policzyć, to są miliardy. To podobno w przypadku całego rynku samochodowego to nawet o 30 miliardach euro. Te pieniądze skąd się będą musiały wziąć, więc ponieważ producenci nie bardzo są w stanie tych samochodów obniżać z nich tych emisji CO2, nie są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości samochodów elektrycznych, no to niestety będą musieli podwyższać ceny, żeby im się cały ten biznes nie rozsypał. Będziemy musieli więcej zapłacić. Tak, w każdym razie już niektóre firmy ogłosiły, że mają zamiar od 1 stycznia rozpocząć podwyżki, co oznacza oczywiście, że wszyscy, którzy będą chcieli trochę taniej kupić, będą muszą się pośpieszyć. A fabryki zarobią? No, prawdopodobnie, no wie pan, no, każda działalność gospodarcza musi przynosić jakiś zysk, żeby w ogóle mogła być prowadzona, więc zarobią, ale mogą mieć kłopoty. Amerykańska Rezerwa Federalna zetnie stopy procentowe pierwszy raz od lat. Co to oznacza dla gospodarki światowej, no i oczywiście dla nas? Co to oznacza? No oznacza to, że również regulator amerykańskie władze finansowe obawiają się spowolnienia gospodarczego, no i próbują jakoś temu zapobiec, więc to obniżanie stóp procentowych jest takim jednym z takich dosyć prostych sposobów na przeciwdziałanie takiemu spowolnieniu. No to każdy ekonomista wie, że to ma swoje plusy dodatnie, plusy ujemne, bo to nie jest taka prosta rzecz i to się wiąże z konsekwencjami, a jeżeli chodzi o dolara, no to oczywiście to się rozlewa na cały świat, ponieważ to jest podstawowa waluta gospodarki światowej. Inne banki już zaczęły też ciąć stopy, próbują się do tego jakoś dostosować. Dla nas to nie jest najlepsza informacja, bo boję się, że właśnie że to może wzmocnić dolara, no, może skomplikować pewną sytuację na rynku również nasz. bijemy rekordy mandatowe za granicą. Po ubiegłym roku nadeszło 1,5 miliona zapytań o dane kierowców. Tak, i to ja tutaj nawet nie mam, że tak powiem, takiego poczucia, że jakaś się polskim kierowcom niesprawiedliwość dzieje, dlatego że my mamy takie trochę podejście dosyć elastyczne do prawa, a jeżeli jest tym za granicą, to tak uważamy, że no co oni mi zrobią? No przecież wrócę do Polski i już. Nie znajdą mnie. Okazuje się, że mnie znajdą i będą dochodzili tych pieniędzy z kar, a dodatkowym elementem, o czym niektórzy nie wiedzą, jest to, że również po powrocie, to znaczy, jeżeli byśmy nie zapłacili takiej kary, a czasami nawet może nam się to upiec, bo przy małych mandatach zdaje się, niektóre kraje, że tak powiem, porzucają zamiar windykacji, ale my mamy, że tak powiem, odnotowani jesteśmy i możemy mieć bardzo poważne kłopoty w przypadku ponownego konfliktu, jakiegoś nawet kontroli drogowej, jeżeli się okaże, że myśmy nie uregulowali jakiejś kary czy mandatu, no to wtedy może nam się wakacyjny podróż skomplikować. Z drugiej strony w kraju jeździmy niebezpiecznie, kiedy przekraczamy granicę, przestrzegamy wszelkich przepisów. To różnie bywa. No, wie pan, ja zawsze... A z takim zjawiskiem też mamy do czynienia. Ja mam zawsze takie poczucie jakiegoś absurdu, jak się rozmawia z wielu kierowcami, którzy mówią, że no, w Niemczech to nie ma żadnych limitów prędkości. To, że w Niemczech to można poszaleć, bo nie, no, to też nie jest do końca prawda i też można się na tym poślizgnąć. Tego jeszcze nie było, panie Adamie. DNB Bank Polska daje 800 zł klientowi, który zrezygnuje z jego usług. To jest rzeczywiście ciekawa informacja, bo ja te banki, z którymi sam mam do czynienia, to często mi przysyłają takie informacje, jaką premię dostanę, jeżeli pozyskam dla nich, namówię, zareklamuję kogoś i to wtedy jakieś gotowe mi dawać nagrody. Natomiast taki bank, który takie rozstaje się z klientami i jeszcze gotów im za to dopłacać, no to jest dosyć dziwne, ale widocznie i kryje się za tym jakaś logika biznesowa, widocznie przechodzą, zmieniają profil działalności, no nie wiem, w każdym razie... To prawda, właśnie. W każdym razie, no jest to, okazuje się, czyli, że można teraz zarobić i odchodząc, i przychodząc. Bo przychodzący też są często witani jakimiś powitalnymi premiami. Dziękuję bardzo, Adam Grzeszak i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt. Sensacja! Aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty AGD. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips. Funkcja mycia podłóg. Po rabacie 80% za 352 zł. Taniej o ponad 1400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj.

I teraz Katarzyna Cyglar. Życie szpiegów fascynuje, zwłaszcza nas, zwykłych, szarych ludzi, cywili. Szpiedzy wydają się tacy wyjątkowi o nieprzeciętnych talentach, wybitnej inteligencji i całej gamie umiejętności, których my w życiu nie dalibyśmy rady nabyć. Z tym, że co my faktycznie wiemy o szpiegach, skoro istotą szpiegostwa jest pozostać w cieniu? Czasem co nieco przedrze się do opinii publicznej, tu wycieknie, tam się sączy, ale co jest prawdą, a co nie, nie wiemy. Dlatego być może lepiej jest sięgnąć w głąb historii, do dalekiej cywilizacji, tam gdzie już raczej niczyje interesy nie mogą być naruszone. Starożytne Indie, proszę Państwa, miały wspaniałą szpiegowską tradycję. Siatki agentów doskonale funkcjonowały w całym kraju i nie tylko. Szpiedzy byli werbowani ze wszystkich warstw społecznych i wcale nie trzeba było umieć nie wiadomo czego. Ważne było jednak, czy to, co się umie i predyspozycje, jakie się ma, kwalifikują do wykonania określonego zadania. Władcy musieli wiedzieć, jakie są nastroje społeczne, bo ta świadomość to potężne narzędzie w rękach tego, kto potrafi nimi rozgrywać przewroty, odwroty i utrzymanie status quo. Dlatego popularnym zadaniem szpiega było wtapianie się w tłum i słuchanie, o czym lud mówi. Szpiedzy często udawali ascetów. Tu targetem byli głównie spracowani kupcy, bo asceci otoczeni gromadką uczniów nieśli ukojenie, przynajmniej chwilowe, ludziom, którzy zmęczeni codzienną gonitwą szukali wyciszenia. Asceci wysłuchiwali zwierzeń, wspierali i przekazywali wszystko przełożonym, a ci władcy. Szpiegowano tych, którzy coś mogą w jakiejkolwiek dziedzinie i wszystkich związanych z władzą, kapłanów, dowódców wojskowych i urzędników. Oprócz bycia narzędziem kontroli wewnętrznej, szpiedzy to była świetna broń w czasie akcji wojennych. Umieszczano ich w każdym nieprzyjacielskim mieście, by w momencie inwazji wspierali swoich od środka. Tu oczywiście niezbędna była znajomość języków obcych i obcych zwyczajów. W przebraniu atakowali tyły wroga, udawali handlarzy i sprzedawali zatrute wino i żywność. Żeby siebie uwiarygodnić, tworzyli cały spektakl, walczyli o względy klienta, konkurowali między sobą, czym usypiali jego czujność. Udawali służących, dzięki czemu mogli zajmować się końmi i słoniami, a że te były w tamtych czasach zasadniczym elementem wyposażenia armii, w odpowiednim momencie podawali im zatrutą paszę. Aby zbliżyć się do wrogich dowódców i władców, udawali wróżbitów, astrologów, kapłanów, a co odważniejsi, udawali bogów. W tym ostatnim wypadku zakradali się do świątyń, które odwiedzali królowie, by publicznie podbić swoją boskość poprzez rozmowę z bogami. Szpiedzy po dokonaniu szybkiego morderstwa zastępowali lokalnych boskich suflerów i podkładali bogom swoje głosy i swoje teksty. Szczytem wirtuozerii było wykorzystanie zbiorników wodnych podczas takich królewsko-boskich rozmów. I ci zdolniejsi szpiedzy przygotowywali ze zwierzęcych jelit specjalne aparaty, które jakiś czas pozwalały im oddychać pod wodą. Smarowali ciała specjalnymi olejami chroniącymi skórę przed poparzeniami, po czym rozprowadzali na wodzie łatwopalne oleje i nagle wśród ognia pojawiali się na powierzchni, udając konkretnych bogów. No, po takiej rozmowie król tracił zwykle wszelki autorytet i zaufanie ludności. Co ciekawe, takie działania były starożytnym hinduskim władcom wręcz zalecane, a moralność, która ich oficjalnie obowiązywała, dostosowana była właśnie do tego zadania. Czy to było dobre, czy złe podejście? I czy starożytnym cywilizacjom faktycznie daleko do współczesności? Jak Państwo sądzicie? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy Pani Katarzyno, też wszystkiego najlepszego na cały dzień. No i do usłyszenia za tydzień, a my wracamy do naszej wtorkowej muzyki.